Abhadanehi nakata tadane tato tamade Amanodehi sanehi dragibhita karibhi Paridana sadatana ahindaya sagodiya Yande yedhidi mahuira brikantamana mahe Vibhadita sanamadho sakumanda tadiri madho Jigaitabhisa namadho tapabhodandukambino Oda Buddha Sanamadu Nadakata Dapadino Namadu Gagotanda Dhammaradena Pamadino Kona Kamanada Namadu Vyamanada Udimado Kada Bada Sanamadu Vipamodata Dapadi Ingiradada Namadu Daja Buddha Dirimado Yoyi Madamadede Dapadu Kapanudana Yesa bine buddha loki yadha buddha vipadito Yesana abhiduna dhamma dhavita dharada Idhan deva manautana yanamadhani godama Vikasarana dhambana madhavita dharada Ede sinye sa dhambuddha nikadada godiyo Tabe buddha dhamma tabe buddha medhika Tabi dandamlu peda vidari jehu bhagada Tabi debri zanadi adabhantana bhagdama Diya nadan rande debri dadu vidarada Yamachaka bodhidi loke abhidi udiyam Ubeda bhagda dhamihi atharadai nayaka Padinda lakhnu peda didanu vidnadara Yama Bhavaya Dupabha Dabhe De Muni Gonsara Buddha Dabhe Nyona Ede Dabhe Khina Dava Zina Mahabhava Mahadeza Mahabhinya Mahabhala Mahagaruni Gadira Dabhe Dana Dukha Vaha Dibana Dabhrida Zadana Lina Zabhanina Kadibandu Medadadrana Zahide Dino Tadiva gata loka tadave ete brayana Tidahan tirata pade vandami puri taudami Vasanta vanata seva vandami de dadhagade Adhyane anitane gamane sabi tavara Radukhe narakandu bhauta tanti grado Teido rakhito tanta bhauta tapavye hisa Abharaka unimodadabhatandabhauzido Abhaviramadikanto nipudo sadhombava Tidhantisena dilena khani medhavale nasa Tevidome nurekanto arakena duke nasa Vararimadame didabhagetanti buddha medhika Tevidome nurekanto arakena duke nasa Yaginata medita bhagetani deva medika Yemi daume nurekandu arakena dukhe nasa Vishimata medita bhagetani naga medika Yemi daume nurekandu arakena dukhe nasa Udrata medita bhagetani yaka medika Yemi daume nurekandu arakena dukhe nasa Purani-mena-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra- Sadarati Maharaja Lokapala Yadadino Devi Dome Nirakandu Arogena Dukhenasa Agadada Sabumada Divanagamediga Devi Dome Nirakandu Arogena Dukhenasa Edi Mandosa Yidewa Vadanda Ida Dadre Devi Dome Nirakandu Arogena Dukhenasa Tabidiyo Vavazadu Dogoro Govindadadu Vade Bodhundraya Duhide Gayu Gopava Ami Varna Dileta Nisavodha Pasayino Sadarodama Vodandi Ayuvono Dukamlam